Molekin T3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 marca, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 5 osób lekko rannych po wypadku polskiego autokaru w Austrii. Mieszkańcy Warszawy oddali hołd rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Poznaliśmy zwycięzców biegu Piastów. W Austrii na autostradzie A2 niedaleko miejscowości Raba autokar na polskich numerach rejestracyjnych wpadł w poślizg i uderzył w odgradzającą barierkę ochronną. Z pierwszych informacji policji wynika, że w kolizji nie uczestniczyły inne auta. Lekko rannych zostało 5 osób. W wyniku zderzenia z barierką bok autobusu został poważnie uszkodzony. Na miejscu szybko pojawiły się jednostki straży pożarnej i służb ratunkowych. Uczestniczący w akcji strażacy z miejscowości Gleisdorf skarżyli się na zachowanie innych uczestników drogi, którzy utrudniali dojazd do miejsca wypadku. Ranni zostali przetransportowani do szpitala w Gracu. Po tym jak udzielono im pomocy ambulatoryjnej, wrócili do pozostałych pasażerów, którzy w miejscowości Raba czekali na zastępczy autobus. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Na warszawskim Żoliborzu oddano hołd bohaterowi polskiego podziemia niepodległościowego Witoldowi Pileckiemu. Przy pomniku upamiętniającym lotmistrza złożono kwiaty w asyście kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Podczas uroczystości burmistrz dzielnicy Żoliborz Paweł Michalec apelował o pielęgnowanie pamięci o Witoldzie Pileckim. Ten pomnik, przy którym dzisiaj mamy zaszczyt i szczęście być, miało go nie być. Miała być inna historia, w której nie będzie miejsca dla takich ludzi o takim systemie wartości. Mamy to szczęście, że jesteśmy w kraju, który jest w tej chwili wolny i my możemy stawiać pomniki tym, którzy zasłużyli na to, którzy muszą być w naszej pamięci, a przede wszystkim musi być w naszej pamięci ta idea, którą oni nieśli przez życie. Pamiętajmy o tych ludziach, których symbolem jest rotmistrz Pilecki. Witold Pilecki był żołnierzem Armii Krajowej, dobrowolnym więźniem i organizatorem ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Aresztowany przez bezpiekę w 1947 roku został oskarżony o działalność szpiegowską, a następnie w pokazowym procesie skazany na śmierć i stracony w 1948 roku. Zmieniamy temat. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński otworzył wyremontowany posterunek policji w Żabnie koło Tarnowa. Szef MSWiA dziękował funkcjonariuszom za służbę. Społeczeństwo, państwo odpłaca się w sposób najpiękniejszy z możliwych, obdarzając was tak wysokim poziomem zaufania. I jednocześnie wynika to z badań, czując się bezpiecznie. Polacy dzisiaj w naszym państwie, w Rzeczpospolitej, czują się bezpiecznie. Dzięki przede wszystkim waszemu zaangażowaniu, waszej służbie, również waszych kolegów z innych służb mundurowych. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki i Joachim Brudziński uczestniczyli w otwarciu posterunku policji w Dubieninkach, niedaleko Gołdapi. Był to setny posterunek otwarty w czasie rządów PiSu. Czech Paweł Ondraszek wygrał 43. bieg Piastów. Drugi na planie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie był Polak Paweł Klisz. Wśród kobiet najlepsza okazała się najbardziej utytułowana polska biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk. Miałam dzisiaj fajny bieg. Chciałam go zrobić dla siebie, nie dla jakichś wyników ani presji. Bardzo fajnie mi się biegło. Były szybkie warunki, było dużo kibiców. Miło być tu znów w Jakuszycach. Paweł Klisz i Justyna Kowalczyk odebrali nagrody radiowej jedynki dla najlepszej Polki i najlepszego Polaka na mecie dzisiejszego biegu na 50 km techniką klasyczną. Wręczyli je dyrektor programu pierwszego Agnieszka Kamińska i prezes zarządu Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Myślę, że dzięki takiemu zaangażowaniu też Polskiego Radia, zwłaszcza jedynki, ta masowość sportów zimowych wreszcie stanie się czymś realnym w wymiarze społecznym. 43. bieg Piastów zakończy się jutro wyścigiem na 25 km techniką klasyczną. Na koniec jeszcze raz Warszawa. Na dziedzińcu Narodowego Banku Polskiego zainaugurowano obchody setnej rocznicy uchwalenia nazwy złoty dla polskiej waluty. Z tej okazji można do godziny 18 wziąć udział m.in. w konkursach z nagrodami. Można też sobie wybić pamiątkowy żeton na stulecie złotego. Przede wszystkim chciałabym tutaj zapoznać córkę z historią Polski, bo nie da się ukryć, że złotówka jest nieodłączną częścią naszej polskiej historii. Przy okazji córka może gdzieś tutaj skorzysta z animacji. 100 lat ustanowienia złotego. Właśnie tutaj można zobaczyć banknoty i monety, które były bardzo ciekawe. Trzeba zobaczyć. Trzeba wyjść z domu. Przyszłyśmy na spacer, no i tylko okazji przyszłyśmy, tutaj przyszły. Wrzucamy te złotówki do kieszeni. To trzeba zobaczyć, jaka była jej droga do mojej kieszeni. Różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, edukacyjne i naukowe Bank Centralny będzie organizował przez cały rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obecnie od zera w Zakopanem do 5 stopni w Toruniu, 6 w Koszalinie. Słońce szczególnie wygląda ze chmur w centrum i na północy kraju. W nocy od minus 6 na krańcach wschodnich do plus 3 na krańcach południowo-zachodnich. Jutro okresami popada, za to na południowym zachodzie nawet 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Play with me, do what you want with me. Niedawno Jack Savoretti zagrał dla nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kilka akustycznych, przepięknych piosenek. Retransmisja tego wydarzenia, a także bisów ze znakomitego koncertu grupy WW w najbliższej liście osobistej. Zapraszam już dziś od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Sony za 2699 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pomyśl sobie, że wygrywasz w lotto. O, tak. A teraz, że dodatkowo jeszcze coś wygrywasz. Ale zaraz, moment. Jak to? Trwa Loteria Lotto. Aha. Zagraj w Lotto lub Lotto Plus za minimum 8 zł. Sprawdź na kuponie promocyjnym, czy wygrałeś voucher wakacyjny na 10 tysięcy zł, przelew 5 tysięcy zł, bonu pominkowy 1000 zł lub kartę 500 zł. Szczegóły na loterialotto.pl. Bolące zatoki, zapchany nos? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej! Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Tylko teraz i tylko w sklepach Euro. Nawet do rewelacja. 5 rat gratis. Na przykład 65 cali 4K Ultra HD Samsung, za który kupując 4 produkty płacisz tylko 3083 zł. Promocja ratalna na RTV i AGD. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsze wrażenie jest takie, że dawno już chyba w tym miejscu o tej porze słońce nie świeciło mi tak mocno w oczy. Bardzo przyjemnie, bo to 8 minut po 16. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszamy Michał Jakubik i Ryszard Jaźmiński. A Marieta Żukowska już dziś zapowie polską premierę przyszłego tygodnia, czyli nową komedię Tomasza Koneckiego Całe szczęście. To przed 15. Wcześniej z Dominiką Druch porozmawiam o bardzo ciekawym formalnie holenderskim dramacie z życia nastolatków, zatytułowanym po prostu My. Od tygodnia już w naszych kinach. A za chwilę spotkanie w studiu z liczną ekipą filmu Córka trenera, który miał swoją premierę wczoraj. Trenera, czyli Jacka Braciaka, dziś wprawdzie zabraknie, ale będzie za to tytułowa córka, czyli Karolina Bruchnicka, towarzyszący jej na ekranie Bartłomiej Kowalski, to aktorscy debiutanci, oraz Łukasz Grzegorzek, reżyser, pewnie jeszcze wiele osób pamięta jego pierwszy film sprzed 3 lat, czyli Kamper. A przed tym spotkaniem jedna z wielu piosenek, które usłyszymy w Córce trenera, nie zabrakło wśród nich utworu Rzuć to wszystko co złe w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. właśnie ze mną. Ty ze mną obok, ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy dni. Lećmy słoneczni i w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny. Wodecki, rzuć to wszystko co złe, piosenka z filmu Córka trenera i zgodnie z zapowiedzią już trójkowo-filmowo liczna, trzyosobowa dzisiaj reprezentacja ekipy filmu. To zacznijmy od pani Karolina Bruchnicka. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. To teraz przedstawię reżysera, nie przypadkiem w tej kolejności, Łukasz Grzegorzek. Dzień dobry. Witamy w Trójce. No i właśnie, ja wspominałem parę minut temu, że zabraknie dzisiaj z nami trenera, czyli Jacka Braciaka, bo on tę rolę miał zarezerwowaną w filmie, ale teraz pomyślałem sobie, że właściwie jest trener, czyli Bartek Kowalski, witaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak też cię mogę przedstawić przecież, tak? Jak najbardziej. No dobrze, czyli mamy trenera tylko młodego, trenera nie ma tego starszego dzisiaj, a córka trenera od wczoraj w naszych kinach. No i co? No i jesteśmy rozczuleni przede wszystkim premierą, którą mieliśmy w czwartek. To w kinie Luna, wiem, zajrzałem, tak? I ta uroczysta. Dlatego, że wiemy, że to jest ten moment, kiedy wypuszczamy naszą córkę trenera na wolność, to znaczy do regularnej dystrybucji i chcielibyśmy, żeby miała jak najlepsze życie, to znaczy, żeby trafiała na samych uważnych i czułych widzów. No ja myślę, że takich miałeś też widzów swojego debiutanckiego filmu, o którym też już zdążyłem wspomnieć, czyli Kamper, przypominam, to ty właśnie. Tamten film był jednak, myślę tak psychologicznie przynajmniej, nieco bardziej skomplikowany i nieco bardziej dramatyczny. To mamy lżejszą chyba historię. Zależy... Jak na to patrzeć. Zależy, jak na to patrzeć. Mam wrażenie, że to przede wszystkim zależy, czy ogląda rodzic, czy dziecko. Aha. A po drugie, mam też takie zwrotki ze świata sportu, ludzi, którzy oglądali, że bardzo mocno przeżyli ten film. Z dużym smutkiem i melancholią. No tak, oczywiście problemy bohaterowie swoje mają, ale mówiąc o tym, że nieco lżejszy temat, pewnie miałem przede wszystkim na myśli tę młodzieńczą energię, którą wprowadzają na ekran właśnie obecni tutaj dzisiaj Karolina i Bartek. I to takie szczególne spotkanie, bo to spotyka się wtedy jeszcze studentka, tak? Tak, wciąż jestem studentką, jestem teraz na piątym roku, tak, muszę napisać magisterkę i... No to na co ty czekasz? Albo w filmach grasz, nie masz czasu. Teraz się za to zabieram, naprawdę. No tak, ale wtedy absolutnie jeszcze gdzieś tam w środku studiów studentka aktorstwa i Bartek, który rzeczywiście jest tenisistą, prawda? Jesteś tenisistą, teraz również trenerem. Jak w takim razie tworzyliście ten duet, jak się ze sobą zapoznawaliście i potem dogrywaliście już w takiej pracy, jednak na planie filmowym? Zapoznaliśmy się ze sobą na pierwszych zdjęciach próbnych i to było takie, myślę, ciekawa forma zapoznania, bo akurat mieliśmy scenę, gdzie się całowaliśmy. Także... Mówisz, że dobrze zaczynać od tak, tego? No w tym przypadku tak. Bliskie poznanie, ale... Generalnie mamy dobry kontakt, także może to była dobra forma tego zapoznania. A później wiadomo, było dużo spotkań, prób wraz z Jackiem, z Łukaszem i też spotykaliśmy się na korcie. Teraz też spotykamy się na korcie już prywatnie. Ale absolutnie to jest twój taki oficjalny kinowy debiut aktorski w dużej roli. Tak, oficjalnie i też tak naprawdę, bo to były moje pierwsze zdjęcia próbne w życiu i pierwszy plan, także... Bartek, jak to wyglądało z twojej perspektywy? No ty w zasadzie miałeś wejść na ten plan przede wszystkim z umiejętnościami tenisowymi, jak rozumiem, ale aktorskie też na pewno by się przydały. Na pewno by się przydały. Nie zaszkodzą. I teraz nie mam już wątpliwości, że je ujawniłeś, bo film znam. Dziękuję. Jak to właśnie wyglądało już tam w praktyce? Więc tak, no ja gram w tenisa od 8 lat. Zagrałem może 7 tysięcy godzin, także naprawdę... Imponujące. Także naprawdę codziennie 2-3 godziny bite. Jeśli chodzi o aktorstwo, no to totalny amator, pierwszy Ale raz. Ty miałeś jakieś drobne doświadczenie chyba wcześniej, tak? Jeśli liczymy kanał na YouTubie z sztuczkami magicznymi, to, na który zapraszam, to tak. To jakieś doświadczenie było, natomiast na pewno... Wystartowałem z tym, że lubię być przed kamerą i być może to było istotne ułatwienie tej sprawy. Ja Bartka poznałem w ogóle na turnieju. No właśnie, bo ty przecież też grasz w tenisa, prawda? Teraz już amatorsko i szukałem postaci Igora rzeczywiście wśród tenisistów i Bartka spotkałem na jednym z turniejów, który został odwołany dlatego, że spadł deszcz. I zaimponowało mi, jak to właśnie młodzieniec wszedł na kort i zaczął sobie osłyszeć ten kort i szukał kogoś chętnego do zagrania, mimo że turniej już został odwołany. No i dopiął swego. I rozumiem, że w jakimś sensie przeniosłeś tę sytuację to jest do scenariusza, tak? Tych prawdziwych zapaleńców poznać po tym, że nawet jak deszcz pada, to będą osłyszeć kort, więc... Pamiętam, zostaliśmy właśnie we cztery osoby, my i jeszcze dwie dosłownie, a wszyscy się zmyli razem z deszczem, także tak. Co byście powiedzieli o swoich bohaterach, tak, żeby zarazem nie zdradzać zbyt wiele... Albo na pewno nie wszystko, z fabuły, puenty filmu i tak dalej. No bo punkt wyjścia jest taki, że oto dziewczyna, tenisistka właśnie jeździ ze swoim ojcem, z nieobecnym tutaj dzisiaj Jackiem Braciakiem, na kolejne turnieje tenisowe. No i to jest z jednej strony ta relacja rodzinna, ojciec, córka, ale z drugiej też relacja mistrz, uczennica, tak? Tak, i jeżeli chodzi o postać Wiktorii, to ona znacznie różni się od pierwszej wersji scenariusza. Łukasz wiele, wiele ze mnie zebrał, mogła mi dorzucić kilka swoich cech. I przede wszystkim w budowaniu tej postaci zależało mi na niuansach, na takich drobnych subtelnościach i na tym, żeby Wiktoria w środku była wulkanem, dużo w sobie kumulowała i w pewnym momencie ten wulkan musi w końcu wystrzelić. I też to, co ja zauważyłam, to, że przejęłam dużo jej cech już teraz na swoje życie, także to była Mam nadzieję, że dobrych. tylko. To się okaże. Ale to była taka właśnie, nie wiem, mogę to nazwać transakcją wiązaną, bo wpuściłam do Wiktorii dużo swoich cech i teraz też kilka przejęłam. No i też przede wszystkim cieszę się z tego, że my mogliśmy ten film współtworzyć i że ja miałam na to duży wpływ. Czyli, że reżyser dał wam jakieś pole tak, do popisu, tak? Tak, tak. My mieliśmy bardzo, bardzo dużo spotkań wcześniej, bardzo dużo treningów i dzięki temu ja na planie już czułam pełne zaufanie do ekipy i wolność tej pracy, bo też było mało dni zdjęciowych i tam już nie było czasu na przegadywanie czy ustalanie czegoś. My już mieliśmy to obgadane i ustalone dużo, dużo wcześniej i na planie po prostu mogłam już działać intuicyjnie. Mogłam płynąć, także. Bartek, jak ty w takim razie się znalazłeś w tej sytuacji, bo wprawdzie ze studentką, ale jednak aktorstwa, czyli osobą już troszkę wyuczoną, że tak powiem, pewnych technik, trochę warsztatu aktorskiego i tak dalej, jak ty się znalazłeś w tej relacji już na planie? Czy to było trudne i stresujące? Na początku bardzo, natomiast wraz z upływem dni coraz bardziej stres odchodził na bok, coraz to było łatwiejsze, przyjemniejsze dla mnie. Na pewno Łukasz też pomógł w tym sensie, że nie narzucał bardzo sztywnego schematu, nawet słów, jeśli chodzi o scenariusz, tylko dostosowywał to się zmieniał się scenariusz, dostosowywał to do moich możliwości, do tego, żebym dał radę zagrać jak najbardziej naturalnie i to mi na pewno bardzo pomogło, bo pamiętam na pierwszych dniach próbnych bardzo ciężko mi przez usta w ogóle przechodziły pewne frazy. To było dla mnie niemożliwe wręcz. Jakoś cię paraliżowało, tak? Tak, tak. Było coś takiego, że ja bym nigdy tak nie powiedział i to było dla mnie bardzo trudne, żeby zagrać to prawdziwie, zagrać to z emocjami, a wychodziło to niestety sztucznie. Przez to oczywiście, że jestem amatorem, jeśli chodzi o aktorstwo na pewno. Natomiast bardzo się cieszę, że Łukasz dostosował scenariusz w jakimś tam stopniu do mnie i to na pewno pomogło. I Bartek też mógł wpuścić do filmu kilka swoich karcianych sztuczek. Tak, tak, to było bardzo ważne. To było bardzo ważne. Tak. Zatrzymam was jeszcze na kilka minut w studiu. Za moment jeszcze wrócimy do rozmowy o córce trenera, ale może sięgnijmy, bo wspominałem też o tym, że wiele, naprawdę długa lista piosenek została wykorzystana w tym filmie. Skąd się wziął na przykład Devendra Banhart? Bo bardzo lubię już od ponad 10 lat. Pamiętam, że byli... Devendra miał nawet koncert ponad 10 lat temu na Malcie w Poznaniu. Ale tak, jestem cechowanym Devendra Banhart. No to posłuchajmy w filmie i dzisiaj u nas tylko filmowa Mina Grita. No tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se lanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe y amor no necesita esperanza, ven amor aunque feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti. Mi abogado trabaja a que tú puedas descansar. Así que fe, amor, no necesita esperanza. Ven, amor, aquí. Ven, amor, disfruta mi grasa alrededor de ti. Kilka minut jeszcze z nami w Trójkowo Filmowo ekipa nowego polskiego filmu od wczoraj w kinach. Córka trenera, Karolina Brochnicka, Bartek Kowalski, Łukasz Grzegorzek. Łukaszu, jakbyś zestawił te dwa filmy, bo ty właśnie jesteś takim przykładem reżysera, który nie kończył szkół, który w jakimś sensie właściwie ma zupełnie inne wykształcenie, jest filmowcem, samoukiem, a jednocześnie wychodzą ci bardzo udane filmy, bo one są doceniane, nagradzane. Zresztą mam nadzieję, że też pochwalicie za chwilę. Córka trenera tych nagród już trochę zdobyła i co ciekawe, często były to nagrody publiczności na festiwalu, więc nie mam wątpliwości, że ten film się po prostu widzom podoba. A jakbyś zestawił te dwa filmy od debiutu, czyli Kamper, teraz Córka trenera, w którą stronę to jest krok dla ciebie? Przede wszystkim ja patrzę na to nie, czy to jest krok do przodu, czy do tyłu, tylko na ile jest to historia, którą lubię i która jest mi bliska, bo chcę opowiadać historie, które wychodzą mi z serca. I zarówno Kamper, jak i Córka trenera to był efekt tego, co właśnie się działo w sercu, co miałem w sobie i co obserwowałem wśród znajomych. I takie kino chcesz robić dalej też. Tak. I by grać na różnych tonach emocjonalnych, żeby tam było miejsce i na śmiech, i na melancholię. Aha. No a od twórców głównych ról pytanie, jakie to doświadczenie w dużych jednak rolach w filmie kinowym jest, znaczy co wam przyniosło i jakie plany, zamierzenia. Ja to słyszę, że w wypadku Bartka to już ten film chyba stworzył z niego taką gwiazdę, że propozycje z zachodu odrzucane za duże pieniądze, jak to jest? Więc tak. Zawsze marzyłem o tym, żeby zagrać w polskim kinie. Tak. Znaczy niekoniecznie, natomiast propozycja, którą dostałem, była jednak do odrzucenia. Ze względów finansowych? Nie, może ze względów na to... Stawka była, zdaje się, bardzo wysoka. Stawka była bardzo wysoka, natomiast po skonsultowaniu tej propozycji z Łukaszem... To była propozycja z Londynu, uściślimy, tak? Tak, propozycja z Londynu, nie do końca wiadomo, co to było. No wiadomo, było, film dla dorosłych. Wiadomo, tak, film dla dorosłych. Generalnie jestem otwarty na propozycje, natomiast w takich kategoriach to jednak jeszcze nie. Ale to właśnie Bartek był może zauważony dzięki córce trenera tam w Londynie. W filmie gra bez koszulki. Tak, jeszcze siopak, więc... Aha. Dobrze, tak, jeszcze jest, także zapraszam. No dobrze, nie kontynuujmy może tego wątku. Natomiast wiem, że z Karoliną, zresztą z ogromną przyjemnością, możemy już wspólnie zapowiedzieć, bo ty masz właściwie kolejną premierę, tym razem taką specjalną, zbiorową. Już za 2 tygodnie w kinach pojawi się Monument. Monument w reżyserii Jagody Szelc. Oczywiście pamiętamy Wieża Jasny Dzień, wspaniały debiut. Tak, Monument będzie za 2 tygodnie w kinach, także szykuje się kolejna premiera. Ale przypomnij, że to był ten wasz taki szczególny film w Szkole Filmowej w Łodzi. Tak, to już był koniec, to 4. rok się kończył, już też byliśmy w trakcie lub po dyplomach teatralnych. No i różnie I na tym naszym... to był dyplom filmowy. Tak, to był dyplom filmowy i wiadomo, różnie na roku bywało, a to jednak... Jagoda zrobiła coś takiego, że potrafiła nas totalnie ze sobą zespolić w pracy i po prostu dobrze nam się ze sobą współpracowało i stworzyła, mieliśmy też warsztaty, spotkania, próby i stworzyła taką bezpieczną atmosferę tej współpracy, także miło się też koło kończy, już skończyło. Jeszcze oprócz tego jestem teraz związana z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu i od kwietnia zaczynam próbę w Łodzi nad Lolitą. Zapraszam. W teatrze? W teatrze też. Mhm. No to bardzo ciekawie się zapowiada. Na razie Córka trenera, za 2 tygodnie Monument. Warto zauważyć, że Jagoda Szelc wykorzystała naprawdę cały rok. Zagraliście wszyscy, każdy miał swoje zadanie, czyli taka praca zbiorowa. Bartek, ty zamierzasz kontynuować swoją karierę aktorską? Może, tak jak... nie wiem, zdawać do szkoły, czy nie wiem, masz jakieś plany tego rodzaju? Na pewno muszę dokończyć swoje studia na Uniwersytecie Warszawskim, ekonomię po angielsku. A potem zobaczymy. Myślę, że jeszcze troszeczkę za wcześnie, żebym o tym myślał z racji właśnie tego, że chcę zdać studia, na których jestem. Także myślę, że jest to możliwe, żeby pójść do szkoły aktorskiej później, ale na pewno nie będę przerywał swoich studiów. No i bardzo słusznie. No i pytanie do reżysera. Łukaszu, kiedy się doczekamy trzeciego twojego filmu? Bo zawsze się mówi, że ten drugi jest najtrudniejszy. Egzamin zdałeś, potwierdza to publiczność, potwierdzają nagrody. Już się powoli przygotowujemy. Mam nadzieję, że za rok będę wchodził na plan i za 1,5 roku wyjdziemy na montaż. Więc pewnie za 2 lata mam nadzieję. No to czekamy, a na razie możecie zaprosić wszystkich słuchaczy Trójki. Zapraszamy od wczoraj Córkę trenera w kinach. Tak, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Karolina Bruchnicka, Bartek Kowalski i Łukasz Grzegorzek. No to jeszcze pozostaje nam zapowiedzenie trzeciego utworu z waszego filmu. Ja mam zapowiedzieć? A bardzo cię proszę. Król powoli. Spotkaliśmy się z młodymi odtwórcami głównych ról w filmie Córka trenera, ale trzeba dodać, że jest też w filmie nieco starsze pokolenie, reprezentowane przez Agatę Buzek czy Jacka Braciaka chociażby. Ale pozostajemy przy tematyce dotyczącej młodych ludzi, a właściwie nawet jeszcze młodszych, nastolatków. Nowy film od tygodnia już w naszych kinach, tym razem z Holandii i o nim za chwilę porozmawiam z Dominiką Druch z firmy dystrybucyjnej Spektator. Tytuł filmu My. Pełny tytuł brzmi My, letnia odyseja w czterech aktach. Tytuł bardzo prosty, ale bardzo wymowny, bardzo znaczący. Takie zabarwienie egocentryczne, egoistyczne, ponieważ bohaterowie tego filmu siebie stawiają na pierwszym miejscu. To tak jak egoista mówi, ja chcę, ja potrzebuję, ja muszę to mieć. Egoista albo egocentryk też może tak mówić. No to właściwie też by się zgadzało w wypadku bohaterów filmu. Ja myślę, lubią że oni są i egocentrykami, uwagę, tak? I egoistami. Egoista to jest taki człowiek, który spełnia swoje potrzeby, krzywdząc innych. Widzimy egocentryków, którzy dążą do tego, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Natomiast później pojawia się krzywda, pojawia się manipulacja, pojawia się wykorzystywanie seksualne. Więc ten tytuł jest bardzo krótki, ale bardzo wymowny i raczej o takim zabarwieniu negatywnym. No właśnie, to może dopowiedzmy jeszcze kilka dotyczących bohaterów tego filmu, jak wspomniałaś. To są młodzi ludzie, właściwie nawet bardzo młodzi ludzie, wchodzący dopiero w dorosłe życie. Jest ich ósemka, ośmioro, tak? I właściwie tak pół na pół. Cztery dziewczyny, czterech chłopaków. Tak, ósemka młodych ludzi w wieku 16 lat. Poznajemy ich w dniu, kiedy rozpoczynają wakacje. Widzimy, że pochodzą z takiego małego miasteczka na granicy Belgii i Holandii i są znudzeni swoim dotychczasowym życiem, z dala od wielkiego miasta. Pragną przeżyć coś ekscytującego, coś emocjonalnego. Bardzo szybko mówią o tym, że oni nie chcą żyć tak jak ich rodzice, nie chcą pracować w korporacjach, nie chcą mieszkać tak jak ich sąsiedzi, gdzie wszyscy mają jednakowe domki i ogródki. Oni chcą czegoś więcej. Pewnego dnia zadają sobie pytanie, jak szybko i łatwo mogliby zarobić duże pieniądze i ta odpowiedź pojawia się sama z siebie, że dużo pieniędzy mogą zarobić. Stop, no, nie zdradzaj zbyt wiele. Natomiast biorąc pod uwagę wiek bohaterów i to, że oni dopiero poznają te sprawy, które przynoszą im ze sobą dorosłość, w którą dopiero wchodzą, powoduje, że tą sferą eksperymentu, najogólniej rzecz biorąc, jest właśnie ich dopiero poznawana seksualność. Ten film w ogóle podzielony też jest na cztery akty, gdzie w każdym akcie jeden z bohaterów jest narratorem i ci bohaterowie są bardzo sprytnie dobrani, ponieważ faktycznie na początku mamy do czynienia z ósemką ludzi, którzy wchodzą w świat dorosłych, w których odbywa się jakaś burza hormonów i budząca się seksualność. I mimo tego, że na ekranie widzimy sceny seksualne, gdzieś tam się widz może uśmiechnąć pod nosem, że to są takie niewinne igraszki, jakieś takie eksperymenty. No zaczyna się tak, niewinnie. Bo tak się zaczyna, się niewinnie. Zresztą bohater, który opowiada w tym pierwszym akcie, jest romantykiem, jest marzycielem, jest zakochany w swojej koleżance. Jakby widz nie przeczuwa, że może stać za tym coś bardziej mrocznego, coś bardziej tragicznego. Natomiast kolejni narratorzy i ich wersje wydarzeń pokazują, że to nie są niewinne dzieci. Że wychodzą z jakiegoś takiego środowiska, takiego społeczeństwa, które pokazuje im, że nie warto właśnie podążać za młodzieńczymi jakimiś marzeniami, tylko że trzeba to życie brać bardzo drapieżnie, bardzo brutalnie. I ostatnia wersja, która jest moim zdaniem najbardziej brutalna, ponieważ poznajemy wersję chłopaka, który zarządza tą całą grupą. No właściwie jest w jakimś sensie inicjatorem pewnych... Tak, jest bossem. ...zdarzeń. To mimo swojego młodego wieku dla mnie nie jest niewinnym chłopcem, ani żadnym jakimś takim buntownikiem. To jest wyrachowany, pozbawiony skrupułów chłopak, dla którego liczy się tylko on, jego zachcianki, bez żadnych konsekwencji. Bierze to, co jemu się należy. No i dobrze, że wspomniałaś o tej formie filmu, bo ona jest rzeczywiście bardzo ciekawa i naprawdę warto się nie zniechęcać po drodze, że oto oglądamy drugi epizod, a właściwie opowiadane te same zdarzenia przez inną osobę, potem trzecią, bo to wszystko buduje pewien obraz, zmienia ocenę pewnych sytuacji, no też dostajemy nowe informacje, ale dopiero finał filmu jest naprawdę porażający, wstrząsający, bo ukazuje no właśnie ten cały negatywny obraz zdarzeń, które wcześniej widzieliśmy na ekranie, a które z początku właśnie wydawały się być niewinne. Ale też do końca ten ostatni epizod pokazuje, że nie wiemy, co jest prawdą. Tak. Że tutaj widz musi sobie wybrać, po czyjej stronie stanie, bo jest coś w tych bohaterach, co drażni. I to mnie prawda. Osobiście oni bardzo denerwowali, ja totalnie nie mogłam. Ale to chyba właśnie o to chodziło też. Tak. Reżyserowi. Tak, natomiast ten ostatni epizod i ostatnia scena z tego filmu spowodowała, że ja osobiście zaczęłam się zastanawiać nad tymi bohaterami i w pewien sposób zaczęłam ich usprawiedliwiać. Ale czy... Znaczy jest też taka możliwość interpretacyjna, że no właśnie może nie do końca ten chłopak jest taki zły. Tak, tylko że też to nie do końca wiemy, czy to jest prawda, tak. Bo tamto pytanie, które pada na końcu filmu, jest pytaniem otwartym. Mhm, tak. Więc tutaj widz musi sobie odpowiedzieć. W każdym razie to też następna istotna sprawa. Ten film drażni. Tak są zagrani ci bohaterowie, tak są dobrani w scenariuszu, że oni rzeczywiście wywołują w nas pewien efekt odrzucenia. My nie chcielibyśmy takich pewnie ludzi poznawać, znaczy my nie zaprzyjaźniać chcemy, się z nimi. Nie chcemy ich zrozumieć. Dla mnie w ogóle ciekawe jest to, że reżyser René Eller w licznych wywiadach podkreśla, że on zrobił ten film po to, by zadać pewne pytania, jak żyć, jaką drogę wybrać, żeby być spełnionym i szczęśliwym w życiu. I że on nie daje na tacy w tym filmie żadnej odpowiedzi, że on nie daje nam przepisu, jak to powinno wyglądać w naszym życiu. Natomiast ale zwykle twórcy się odżegnują od takich sytuacji. Tak, ale ja na przykład się z tym nie zgadzam, ponieważ ja po obejrzeniu tego filmu wiem jedno, że wiem, jak na pewno nie chcę żyć. Mhm. Że podobnie jak bohaterowie tego filmu, wielu z nas dąży z jakimiś luksusami, z jakąś swobodą finansową i liczą się nasze pragnienia. Natomiast no nie za wszelką cenę, więc nawet tutaj gdzieś nawiązując do takiego trendu nowoczesnego w tym momencie, modnego bycia tu i teraz, bo ci bohaterowie żyją tu i teraz, bez żadnych ambicji i planów, no to w moim odczuciu chyba nie warto być aż tak bardzo zakorzenionym tu i teraz. Warto chyba korzystać z tego, co świat nam dobrego daje. Natomiast ich codzienne wybory, miałam wrażenie, że oni codziennie wybierają źle. Znaczy przesuwają pewną granicę może swojej osobistej wolności, ale zaczyna ich to prowadzić po prostu do autodestrukcji. Dokładnie. Czyli można powiedzieć, że walka o swoje szczęście za wszelką cenę nie zawsze nie się opłaca. Nie ma sensu, oczywiście. I to jeden z walorów tego filmu, bo film drażni, on ma drażnić, nie mam co do tego wątpliwości, tak jak bohaterowie filmu My. Natomiast rzeczywiście zostajemy z głową pełną rozmaitych skojarzeń, refleksji po tym filmie i o to zapewne twórcy chodziło. Film jest kontrowersyjny, zostawia pewne pytania w głowie, zostawia bardzo duże emocji. Ale nie pozostawia nas obojętnym. Nie pozostawia nas obojętnym i myślę, że jest to ważny film. My w naszych kinach już możemy się o tym przekonać. Zapraszam. A o tym holenderskim dramacie z życia nastolatków rozmawiałem z Dominiką Druch. Już wracamy do polskiego kina, bo za kilka dni kolejna premiera i kolejna komedia. Rodzima, myślę, że mistrza tego gatunku, bo Tomasza Koneckiego. Tytuł Całe szczęście. A w tym filmie premiera już w najbliższy piątek. Nie tylko usłyszymy, ale także zobaczymy między innymi Margaret. Przepraszam. Robert Tuski. Marta Podocka, bardzo mi miło. My panią znamy, ćwiczymy z panią non-stop fit. O, trzyma. Całe szczęście, znów się budzę obok ciebie. Ty wiesz, jak łatwo zgubić się. A przy tobie czuję się, o niebo lepiej. Z tobą żyję z nami. I na szczęście, całe szczęście mamy siebie. I niestraszny padający wokół deszcz. Już wiem, nie potrzebuję wiele więcej, tylko kochaj mnie. Posłuchaj. Marta, co się dzieje? Muszę już iść, przepraszam. Dlaczego? I na szczęście, całe szczęście mamy siebie. I niestraszny padający wokół deszcz. Już wiem, nie potrzebuję wiele więcej, tylko kochaj mnie. Kocham cię. Brawo, papa! Margaret zobaczymy i usłyszymy w filmie Całe szczęście, ale w komedii Tomasza Koneckiego główną rolę zagrała Roma Gąsiorowska. A ważną też dla fabuły postać wcieliła się Marieta Żukowska, która na niedawną konferencję prasową z twórcami filmu nieco się spóźniła i było to na pewno zauważone. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jak się robi wielkie wejście? No wiesz, ten tutaj żeście mnie rzeczywiście złapali. Tak spóźniłam się i było wejście, tak? Było. Było wejście smoka, tak? No, ale po prostu pomyślałam sobie tak, że jak Lucia Stewańska, precyzyjna, punktualna, matematyczka, tangens, kotangens, sinus, kosinus, no to teraz to ja już muszę być Marietą. Tylko nie zdradzaj puenty. Dobrze, bo zrobiłam to na konferencji, tak? Nie będę zdradzała puenty, absolutnie nie. No właśnie, co można jeszcze więcej powiedzieć o Lucynie? Nauczycielka, matematyczka, no ale nie to jest chyba w tej historii najważniejsze. Słuchaj, jak Tomek zaproponował mi zagranie w filmie Całe szczęście, a my się znamy z Tomkiem, już pracowaliśmy wcześniej, bardzo się lubimy i pracowaliśmy przy dwoje we troje razem i wiele frajdy mi zawsze praca z Tomkiem sprawiała i z jego żoną Iwoną. Umieraliśmy ze śmiechu nieraz na planach zdjęciowych. Jak zaproponował mi zagranie Lucy, to tak się nawet uśmiechnęłam w myślach do siebie, że otóż właśnie sprawił mi psikusa takiego, ale wiesz co, no to jest taka charakterystyczna postać. Od razu czytając ją, od razu ją jakoś pokochałam i stwierdziłam, że to będzie dla mnie wyzwanie jakiegoś kompletnie innego wejścia w jakiś kompletnie inny rejon. No wiesz, Lucia jest taka, ona się na początku nazywała Stefańska. Stefańska się nazywała, ale jestem myślę, a nie, trzeba ją jakoś złamać właśnie, że ona tak jest napisana na taką surową, taką kosteczną. Ja mówię, a zrobię wam też psikusa i zrobię ją zupełnie inną. I też się tak stało, że aż się polałam całego wszystkiego, ale rzeczywiście tak się stało, że starałam się jej taką powagę i tą precyzyjność tak łamać i troszeczkę ją tym wszystkim odciążać, odelżać, co mi sprawiało wielką frajdę. A jeszcze ma ona w sobie niepohamowane żądze, które tam realizuje na Robercie, którego gra Piotrek Adamczyk, więc naprawdę wielka frajda zagrania takiej postaci. Nie mogę tej puenty niestety powiedzieć, ale Lucia uważa absolutnie, że muzyka i matematyka, więc Robert, czyli Piotrek Adamczyk, jest absolutnie wymarzonym mężczyzną dla niej, idealnym mężczyzną, samotnie wychowującym syna. No to mój Boże, czego chcieć więcej? Jeszcze taki grający w orkiestrze na trójkącie. Total po prostu. Lepiej być nie może, więc ona jest jego absolutną fanką i tak się nawet śmieję z tego, bo to jest dosyć urocze, jest absolutnie zapatrzona w niego do granic możliwości. No więc muzyka, matematyka, miłość, to są wszystko tak naprawdę koherencje fal i to wszystko jest tak naprawdę jedno. Ale ta Lucia to jest dosyć chyba taką perwersyjną osobą. Ja myślę, że tak, że w niej może Całe szczęście dwa zrobimy, no to tam może się, wiesz, okazać jakiś, wiesz, lateksowy strój czy coś tak. Tak czuję, że Paige i lateksowy strój, że to się po prostu pociągnie dalej. Ale na razie tego nie ma. Nie, na razie jeszcze tego nie ma, ale są inne historie, które ona tam kreuje. Ja myślę, że w ogóle wielką zaletą tego filmu jest cały drugi plan, czyli ten Puck, czyli te wszystkie postaci drugoplanowe, które tworzą tą rzeczywistość takiego małego miasta. One są. Czyli na przykład kto? Czyli na przykład Tomek Saprek, czyli na przykład Jacek Borusiński, czyli na przykład Liszka, czyli na przykład Iza Dąbrowska. Te wszystkie postaci. Liszka Joanna Liszowska. Tak, dokładnie, Liszka Joanna Liszowska. To są wszystkie postaci, które funkcjonują w tym Pucku i one budują to życie, budują to miejsce. I oni są wzruszający w tych swoich przywarach. Są słodcy, są prawdziwi, są śmieszni, ale ja myślę, że możemy się w nich przejrzeć czasami jak w lustrze. I paradoksalnie uważam, że ten Puck, piękny Puck, każdy gdzieś tęskni i ma go w środku, w sercu. Że taką ulgę, no bo film generalnie jest o tym, że są zderzenie dwóch światów, czyli zderzenie takiego świata Warszawy, która jest taka bardzo mocno naznaczona takim pędem, tam jest blik, pęd, świetne samochody, szybkie dziewczyny, rozumiesz? No jest coś takiego nienaturalnego i ciągłe dążenie do jakiejś niedoścignionego ideału, a ten Puck jest taki troszkę kulawy, jakże prawdziwy, jakże cudowny, jaką niesie ulgę w tym wszystkim. I ja myślę, że Tomkowi, myślę, że to jest też film o tym, że tak naprawdę szukamy tego szczęścia bardzo często w jakichś niedoścignionych rzeczach, a ono jest tuż obok nas, jest na przykład w tym, że możemy sobie posmarować chleb z masłem, z cukrem, solą, cukier, sól, co właśnie? Sól, jeżeli już. No właśnie, każdy lubi po swojemu. Cukier to jest przecież trucizna. Sól też. No właśnie, sól też. A chleb? to jest coś takiego i zjeść z przyjaciółmi, żeby tak się uwolnić, że nie musisz mieć już ostry gmul, rozumiesz, czy jakiegoś wykwintnego dania. Ja oczywiście mówię to jako taką jedną wielką przenośnię, prawda, tego całego szczęścia, że ta prostota patrzenia teraz w oczy, czy złapania sobie za rękę, no jest szczęściem, o którym zapominamy. Mam nadzieję, że i widziałam ten film i myślę, że to jest jego największa wartość. No właśnie, jako jedna z pierwszych jeszcze przed widzami widziałaś, więc jakimi emocjami wyszłaś z tego seansu i czy się udało złapać dystans w stosunku, no może nie do twojej bohaterki, ale do innych postaci. Bardzo się cieszę, że gdzieś ta Lucia Stefańska, tak jak mówili mi chłopcy, z dźwięku czy coś, no budzi taki gdzieś tam śmiech, no bo no wiadomo, że jak ktoś na maksa leci na kogoś i ślepo wierzy, że to jest jedyne i możliwe, ale też tak jak Lucia to robi z taką czułością, no to może wzbudzać jakąś taką śmieszność, więc cieszę się, że moja postać wzbudza śmieszność. Tak mi mówili chłopcy od dźwięku, czy Margaret, czy inne osoby, które też widziały film. Margaret śpiewa w tym filmie. Tak. No to rzeczywiście mogę mieć tylko taki dystans. Nigdy nie mam dystansu, jak siebie widzę na ekranie. Zawsze mi się wydaje, że jestem Jessica Lange, tu jednak rzeczywistość. Zderzam się z rzeczywistością. Żartuję oczywiście, mam nadzieję, że widzowie... Jessica Lange już jest duża, duża przecież starsza, więc jak się możesz tak porównywać? Tak, no ale wiesz, z listonosza, który zawsze dzwoni dwa razy. Oczywiście żartuję, ale nie mam do tego dystansu i chyba nigdy nie będę mieć. I gdzieś mnie to też cieszy, że mogę sobie przed premierą zobaczyć film, bo zawsze są mniejsze emocje. Natomiast myślę, że jest coś takiego, że zobaczyłam ten film i te sceny, takie najprostsze, niosą największą wartość tego filmu. I nie do końca bym myślała, że to jest taka komedia romantyczna, że mężczyzna, kobieta, perypetie, że tam bardzo dużo to szczęście jest też tym bohaterem i co to znaczy szczęście w dzisiejszych czasach. No ale uroczy Piotrek Adamczyk i jego syn tworzą taki bardzo fajny duet. Myślę, że kobiety mogą tęsknić do takiego duetu. Ja już kiedyś miałam bardzo, jakieś półtora roku temu, bardzo poważny wypadek i od tego momentu gdzieś tak przewartościowało mi się tyle rzeczy mnie jakoś tak wstrząsnęło, ten wypadek tak mną wstrząsnął i powiem ci, że wiem, że nasze życie to jest tylko chwila, to jest moment, że jedna nieostrożny krok, a może doprowadzić do tego, że już nie mamy tej możliwości, żeby żyć tu, więc pomyślałam sobie, że takie truizmy, te żyjmy tu i teraz, wiesz co, są największą wartością i myślę, że staram się znajdować to szczęście w każdej chwili. Najbardziej by to banalnie nie zabrzmiało, bo wiem, że życie może być bardzo krótkie. Nawet się nie spodziewamy, jak krótkie. Zaczynam tutaj całym szczęściem, filmem całe szczęście, ale już zmontował się kolejny film. Jest to film Ren w reżyserii Piotra Ryczko. Jest to bardzo artystyczne kino, w zupełnie innej odsłonie. Jakiej? No, nie mogę też zdradzać listu całego filmu, ponieważ gram taką postać, która może zdradzić wszystko, więc Piotrek prosił mnie, żeby nie do końca tak o niej mówić, ale dam terapeutkę głównej bohaterki, która nie wiadomo, czy jest androidem, czy jest kobietą, czy boryka się z chorobą psychiczną, czy nie. Taką Sofię, takiego droida. To jest taki nowoczesny model robota, który właściwie ma już takie algorytmy, z których uczy się uczuć i potrafi inteligentnie odpowiadać na pytania i też na przykład jakieś słowo może powodować w nim, że on zaczyna płakać. Więc myślę, że to jest film bardzo mocno psychologiczny o wielkim, dużym problemie, z którym boryka się wiele osób pod takim płaszczem właśnie takiego nowoczesnego robota. Piotrek jest bardzo docenianym reżyserem już na świecie za swoje krótkie filmy. Dostał też granty duże za scenariusze. To jest jego debiut. Myślę, że już za chwilę zacznie, mam nadzieję i wierzę w to bardzo mocno, że zacznie swoje życie festiwalowe. Już mamy pierwszą układkę filmu, więc teraz pewnie będą go wysyłać na festiwale i w zależności od tego, gdzie się dostanie, tam pewnie będzie miał swoją premierę. Czy to jest science fiction, czy jeszcze realizm właśnie? Wiesz, to jest bardzo dobre pytanie, które zadajesz, ponieważ staraliśmy się, żeby ta iluzja tego science fiction w filmie była bardzo rzeczywista i żeby nie było latających samolotów ani latających robotów obok, więc wszystko tak naprawdę dzieje się w umyśle tych bohaterów, czyli tak naprawdę światy mieszają się w ich głowach. Na ile to jest science fiction, na ile to jest realizm i taka czysta psychologia, myślę, że każdy człowiek będzie to inaczej odbierał. Na pewno nie ma 3D, ani nie ma dronów, które latają. Wszystko dzieje się w naszych głowach i w zaplątaniu scenariuszowym. Bardzo ciekawy projekt, bardzo, no myślę, że jedno z takich wyzwań, z którym musiałam się oswoić, ponieważ w cudzysłowie muszę tam zagrać terapeutę, który przekracza wszystkie możliwe granice, a jednocześnie jest terapeutą w cudzysłowie droida. Więc co to znaczy być terapeutą droida? Nasuwa mi się tylko takie ostateczne zdanie, gdzie jest ta Sofia, czyli ten droid, który jest zaproszony do czegoś takiego jak Dzień Dobry TVN, czy nazywa się to Good Morning Great Britain. I na końcu o niej troszeczkę się ci dziennikarze z niej śmieją. Ona bardzo inteligentnie odpowiada na pytania. To jest bardzo ciekawe. Ciekawe, żeby zobaczyć po prostu takie zderzenie maszyny z człowiekiem w dzisiejszym czasie. Ona bardzo inteligentnie odpowiada, nawet żartuje. Ona się pyta, czy masz już swojego umarzonego mężczyznę. Ona odpowiada, że oczywiście wymarzonym mężczyzną zawsze będzie jej konstruktor. I tak ładnie sobie radzi z tymi pytaniami. I na końcu zadają takie prozaiczne, bardzo proste pytanie. No dobrze, Sofia, odpowiedz. Bardzo buńczucznie jako ludzie. Opowiedz, czy przyszłość, co z tym, czy roboty zawładną kiedyś rzeczywistością? I Sofia bardzo subtelnie, delikatnie uśmiechając się prawym kącikiem usta odpowiada, no przecież to oczywiste, że przyszłość należy do technologii. Powiedz jeszcze tylko, kogo obok ciebie zobaczymy na ekranie? Zobaczymy między innymi Janusza Habiora i Martę Król. Już się nie mogę doczekać, ale w przyszłym tygodniu wcześniej premiera filmu Całe Szczęście. I to wszystko już dzisiaj w Trójko Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Marieta Żukowska mówiła o androidach przed chwilą. No to może dla równowagi motyw z Walta Disneya i przed 17 jeszcze Halina Frąckowiak. Na pewno jedno wiem, że jeśli zasnąć mam, nie usnę nim, będę przy to. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!